أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده يوصل بنزاني ويما سخا بياتر يوصل أتني ويما فوري ده علي عمران ده سورة ده ما تلاوات كر دا اول برخه چې ده جره بت ده ما قبل سره ده فاستجاب لهم ده غزه چې شروع سی بیا تر ده حسن الثواب پوری تر ده غزه چې ده آیات پرس ده جره بت ده ما قبل سره ده دی په ما قبل کې کچیر است شفایات وی الله ته ده هوغو خلقو ده دعا و بیان ده کوم خلقو ده هغه خلقو چې هوغو په دلائل عقلی و که هم تفکر کړی و دلائل عقلی آغا و چه مخی بیان سی و چه این فی خلق سماوات و اختلاف اللیل ندا چه دا یو دا اسمانو دا مزکو پیدا کول و جوړول چه علا کرده و بل دا دشپی و دا ورزی اختلاف چه دا خو ام دلائل و دا اللہ و تعالی دا وحدانیت کسری اللہ پر پیجندلی و دوی دا خپل جماخ پا دا غا که مصروف کرده و بل بیا یو دلیل نقلی و هغه بیا د انبیاو علیه السلام دعوت و شور کاوه و دغه کې هم جماغ متوجه کړی نو امه د انبیاو په قول کړی و امه د خپل زیانه کار اخستی و په دغه دلیل عقلی و تی فکر و هالی د دغه خلقو نو نتیجه خی ایمان و د دغه مؤمنین هغه 15 سوال و چې پرون موږ بیان کړ دغه سوالونه ذکر سی و په دې اوس کې چې موږ تلاوت کړ په دې کې د هغو سوالو د فاره الله تعالی هغه قبل و نه ذکر کوي چې د هغو دا سوالونه ما قبول کړه او علت یې هم ښیي چې الله وایي د دې قبول علت یې چې شو ولې ما ځنې قبول کړه دا سوالونه. نو ته داسې خلاصه د خبرې ده چې په تېرو سبقه کې چې وو د هغو کسانو چې خپل دماغ ځغلول وي په دلایل عقلي و کې هم په دلایلو نقلي و کې هم نقلیه هغه بولي چې نبیانو موږ ته رانقل کړي چې د الله د طرفه څخه یې راته ویلي خبره یې راته کړې په دغه کې هم دماغ ځغلول وي په عقلي دلایلو کې په دا جهان کې هم دماغ ځغلول وي نو یې خپل پر پیژندلی و چې دا واحد ذاتي شریک نه لري. بیا نو وروسته بره د هغه ربه څه خواستونه غوښتي وو د هغو خواستو قبلونه الله نن بیانوي چې ما دا ځینې قبول کړه او دلیل یې هم بیانوي چې ولې مې ځینې قبول کړه. نو داسې فرمایي الله فاک وایي فاستجابه نو قبلونه یې وکړله لهم د دوی د پار ربهم رب د دوی نو د دالو د هم ترمنځ چې دلته دعا کښېږده فاستجاب قبلونه وکړه لهم یعنې لدعائهم د دوی دعا قبل هغه غوښتنې لره یې قبلونه وکړه چا وکړه ربهم رب د دوی دا یې هغه استجابت ذکر کوي چې د دوی دعا ما قبول کړه چې چیرې سوي وي هغه دعاګانې یې ګرده ولې سبب یې څه شي وو انی لا اغدع یو خو ان دی هغه چې موږ ناسبه مصدریه یا سببیه بولو، دا بل نی خو چې دی هغه بل ضمیر د متکلم سي مشرط دی، ان چې د دېجه اته څخه چې نیما د ان سببیه دی، وسې هغه سبب د قبلونې د ښي چې ولې مې ځینې قبول کړ. ان د جهته د دې چې نی زه چې یم علاوه لا اغضیع زه نه ضائع کوم عمل عمل عامل د هیڅ عمل کوونکي منکم ستاسو څخه چې هر څوک چې زما دپاره عمل کوي علاوه دا زما عادت کوي زه د چا عمل نه ضایع کوم. کیدای شي په خبره پوهیږي هر څوک چې دی پاک کېدو ته نه دی ورکړی چې یو عامل یې د الله دپاره عمل کوي علاوه زما د عادت دغسې راغلی دی چې زه د چا عمل نه ضایع کوم چې پر ما چې د چا ښه ورک شي، معنا دې چې ښه عمل وکړي او چې بیا الله پاک دغه بدله ورته راورنه کړي. الله وایي نو چې زه ښه نه ضایع کوم نو چې دی غواړي هغه ورسره کوم، نو خدای مې عادت شو نو دا یې سبب ذکر کړي چې ولې قبول وکړي. الله وایي خو عادت مې دغه دی نو خو دې باید قبول وکړم. ان د دې جاته ما قبلونه وکړه چې نی زه لا اغضیع زه نه ضایع کوم نه عبس وم عمل عمل عامل د هیڅ عمل کوونکي منکم ستاسو څخه من ذکر او انثا دغه عمل کوون کنو من ذکر د نر د قسمت سخی او انثا که د شزی د قسمت سخی فرق دا نه لري نو بعضکم من بعض نو دا ولی د نر د شزی فرق نسته چې د اریو عمل نه ضایع کی اریو ته خپل عمل مطابق ثواب لر وکه. الا واجوی بعضکم بعض استسچی من بعض دا د نور بعض وسخه دي جز د نور بعض ولی ولی اول دا واره چې حضرت حوا رضی الله عنها ده دا آدم علی السلام د پشتي سنه ده پیدا خدا هغه څخه خلقه یر سوې ده، وروسته بیا دا نور نارینه بیا ګرده د ښځې د نسه نه راوځي، نو خو ګواه کې ښځه د نر جز د نر د ښځې جز دي، خو دغسې هغه موږ ته هېڅ په پښتو وایي سر اخښلي وبخښلي دي، یو د یوه څه پیدا دي بل د بله، یو د یوه څه پیدا دي بل د بله. نو هغه وایي چې دا په خلق کې یو د یوه جز یاس یو تر بله، په ثواب کې مو نو هم زه فرق نه کوم چې د هغه د عمل ثواب ورکوم نه ضایع کوم د دې بل د هم نه ضایع کوم. نو دا ځای ته چې اوس را ورسېدلو نو د دې آیات کریمه یو شانې نزول هم دی. هغه دا د ام سلمه رضی الله عنها روایت کوي، دا وایي چې ما به نبی علیه السلام ته وویل ما ویل انی اسمع الله یذکر الرجال فی الهجره ولا یذکر النساء، چې زه د الله تعالی دا کلام ته چې ګورم اورم بس دا نارینه ډېر ذکر کوي، که د هجرت خبرې مهاجرین ذکر کوي مهاجرات لږ وایي پکښې کې، نو دغه رقم که نور عمل دی که د مسلینو دی که د زکات ورکوونکو دی که د روژه کوونکو دی، دا نارینه په قرآن شریف کې سره دوری ویسته کې یادی موږ نو څه کړي دي خو موږ دې هم یاد یې کړي. الله عز وجل دا آیات نازل کړي چې الله پاک خو ما زه هغه نر اصل دی په عمل کې په جزا ورکولو کې زه فرق نه کوم چې دا نر دی دا ښځه ده، چې تیسې ته زړه لږ شي چې زه نه یم یاده کړی مطلب ثواب نه راته راکوي. په دغه شانې نزول یې هم کېدای شي تاسې واورئ دي الله دغه نازل کړي چې نو زه عمل د عمل کوونکي نه ضایع کوم ستاسو من ذکر او انثا که دا نرې که دا ښځې، ولې بعضکم من بعض خو بعضې ستاسو د بعضو څخه جز دي، نو چې یو تر بله سره جز سواست سره یو شی سواست د ثواب په ورکولو کې موږ هم فرق نه کوو. د دې څخه به څوک دا استنباط نه کړي چې چې موږ یو د بله سره جز پروا نه لرو ښځه به الله وجه دغسې لباس کې راوځي لکه نر، هغه شیان به بېرته الله ورجلا کړي دي، وایي د عمل په اعتبار په ثواب کې فرق نه سره لري. ثواب ګورده تعالی سویا ورلر ورکوم کنه که عمل شزه کی که نر کی زکات که نر کی که شزه کی الله تعالی ازین قبلی ثواب لر ور کی. فسینو پر دغه قانون چې الله ذکر کی چې ما د دې دعای ولی قبول کړل د دغه نن یو کانو خلکو خو قانون یې کښې شو چې الله ازما عادت ته دي چې دا چا عمل نه ضایع کوم. پر دې وس یو تفریح کی یو څو عمل ذکر کی وای دغه عملونه چې څاک چا کړی دي الله ته ګوره زه څنګه بدله ورکوم تاسو ورته وګوري. فالذین نو فس هغه کسان هاجرو چې دی هجرت کړی، هجرت دې ته ویل کیږي چې سړی خپل کو خپل جایداد خپل کور شار هغه وطن اکلی دا پریږدي ولاړ سي غیر علاقه ته وایي پردي سو پلان دی د بل پردي سو وطن باندې اوسېږي. که ته وانو خو سیاحت وکړي په مزو پسې بتللی الله ورسره ذکر کوي چې یا مزو والا نه و اخرجو من دیارهم و اخرجو چې دی استل کړسیوی من دیار هم د خپل کل و شارو څخه دی د خپل کورو څخه په زور استل کړسیوی جد پر یوې خونه نړول دی پر بل دیوال نړول دی د بل باغ او کټ کفر کړی دی د بل ټپیان ورته پراته دی دغه وجه دی تللی دی د سینې دی چې هغه په سیاحت باندې تللی دی په تجارت باندې تللی دی برابر د خون کور وطن پرې شي دی. الله وایي چې هجرت کړی دا هجرت ترکم دی چې بل دغه ته مجبور کړی دی د شی ورځ نه دی راغورځېدلی معنی دی چې خپل عیال پرې شي یا خپل کریبان پرېشتي خپل هغه ټاټوب یا خپل کڅه خو د سړي یادی چې اکشنې په شکل ایسوي هغه خلګر د پیژنې چې ورسره هغه خلګ وسوم دوه نستا سره خوشامد کی دوه محبت کی چې دغه خلګو سره 15 کال کې کې سړی دلانه بولی چې د یم یو څوک دی کنه دی چې دلته وزنه نه وزي او هغه خلګ چې په ارکم د خلګو فرچامن په ارک پیرا لړله ارڅونه مسکینو در بدره یو محبت قلبی در سره لري نو دا چې دی پرېږدي دا په زور خلګو په پرېښدي دا الله وای فالذین هم فسق کسان هاجروا چې دی هجرت کړی د خپل کور وطن څخه و اوخرجوا او دین او په زور استل کرسیوی من دیارهم د خپل وسیدو د ځای څخه د خپل کورو څخه دا یو دوا و اوذو فی سبیل نه یوازې دا چې دی استل کرسیوی دی د کور څخه په زور و اوذو دی زیره ول کرسیوی دی فی سبیل زما په لار کې چا شکنځل ورته کړی دی چا جنت سپکاوی کړی دی چا ناموس سپکاوی کړی دا زیره ونه ورکول سوی دی دا غسې و اوذو او دی په رنگ رنگ زیره ونه زیره سوی دی فی سبیل زما په لار کې د جنت خاطر بل سلرم کار چې دی وقاتلو او دی جنگم کړی دی دینو داس نو چې واز راوتی اکه بل په ویرو نه دین لري نو خدای چې دی مجبور کم دم پر راړه ولی بار اکه قتل ام کړی دی وخلګ ام وجلی دی وقاتل او دی جهاد کړی دی جنگ کړی دی وقتلو دی پس وجل کرسی وی هم دی یا یا پلار تللی دی یا یا ورور تللی دی یا یا پکشی کی تپی دی خوی کسا ورطا پیش دا قتل پا خاندان کی ورطا پیش دی لئو کب فرن نو دغه دی الله خپل عادت ښکاره کی چې هغه کسان چې دغه کارونه کوي زما عادت دغه چې مال زی عمل نه ضایع کوم د دې بدله څنګه ورکوم له کفرن نه زه خامه خرج او معن هم د دې څخه سیئاتهم هغه ګناي او بدی ته دي الله یې زنه به دغه څه ورسره کوم چې د دې سره دا کارونه وسو د اعمال خو ما مخ کې ویل چې ما الله اوغدي او عمل عامل دې اس عمل کوون کې عمل نه ضایع کوم د دې بدله ته ساده وي چې الله عزت دې د ګناي وزن رجوم کړی ام دې د دوزخ مستحق یې پلا ځنګر زور دې د ګناو د وجه علاوه چې دا کارونه نو بیا وکړه بیا ګناوي ورجوم ولا ادخلن یواز دا بدل نور کوم چې ګناوي رجوم ولا ادخلن خمخه ز داخله هم هم دې چاته جنات و اغباغوت تجري چې بهیر من تحتها لاندې تردي الانهار وجه دسې باغوتې پسې ور داخله ومه معنا چې مړه سي و جنتو ته بیا هم یو جنت نه جنات باغونه دي رقم رقم داسې باغونه دي نو کیدای شي خبرې ته تاسې متوجه یاست دلته دا چې بهیږي من تحتها لاندې تردي تر باغ لاندې چې نو ولې بهیږي معنا د مځکې په نغمو کې بهیږي نو دا چې په نغمو کې نه دي دلته نو دا تحت و د ها تر منځ چې دي مفسرین رحمت الله علیهم یو مضاف دي ځینې مفسرین وایي من تحت اشجارها تر درختو یې را لاندې دي دا نه معنی چې دګر د باغ لاندې کې معنا دلته په مځکه کې دننه داسې نغمونه دي پکې کې بهیږي یا تر درختو لاندې د تحتو د هاتر منځ اشجار او یا دا رقم دي تر هغه لاندې قصور کې شوږي من تحت قصورها لاندې تر بنګلویا خلک نه وایي د پلانې سړي د کور مخ ته یو شایي واله بهیږي دا رقم اوبه دي داسې دي نو دغه چې اوبه دي اوبه غټ نعمت دي په دا جنت کې الله پاک ورسره ذکر کوي چې تر درختو لاندې د الله چې ورسې ولې پکې کې بهیږي یو واله ده والم ند انهار ام جمع کړی دي جنات ام جمع دي باغون نه دي ولي دي خلاص دا غټ نعمت چې الله یې ذکر کوي نو دا در چالان دي من تحت ها یا لاندې تر اشجار ها د جنتو یا من تحت لاندې قصور تر بنګلو ها د جنتو په جنتو کې خو بنګلې ام دي د کورو مختم دا شین دا ولي ورته به یې نو دا چې دي ثوابن دا ثواب بدله ده دا ثوابان چې دی مفعول مطلق دی الا وی لو ثيبن لکه مخ چې ذکر کلو کفرن ولا ادخلن چې دی رجوم او داخل لو می خمخه ولا ثيبن او ذا ثواب کوم هم ودیت ثوابن ثواب کول دا دی من عند الله دا لا د نه زاله دا لا د نه زته دغه ور کوم چې د دوی سره دغه عملونه سیوی چې د خپل هجرت او اخراج د دیار او زیرول د الله په لار کې په خلکو په خبرو په تانو باندې نه دا کدا ځین کسان چې روز هغه ځای خو دی مردار کی دا ځای مردار اوس ورته اجازه مرداري د وجه زره غل چې هغه ځای امام مردار نو دا چې دی دې ته د زیرونه په خلو ام خلګور کړی ده او جهاد یې مال تکړی دی او په دې کې قتل کړی سوې دي چې دغه سي الله دا درې بدلې ذکر کړي او کفرانه دا یاو ولا ادخلنه دا دوا دا بل د ثوابن سره دی قتل ولا اوسیبن او زه دې ته خامخا ثواب کوم ثوابن ثواب دا مفعول مطلق من عند الله دا نه زده الله اوس نه چې دی چې د دې د پاره چې عوام په خبره سر خلاص کې هغه په تقدیر څه پیږي چې اوسیبن هغه ته ثوابن دا نو ثواب ورکول دي من عند الله دا نه زده الله خلاصه ده ترجمه عبارت است فسالا فرمای والله عنده حسن الثواب والله على پاک چدی عنده پنیز ده حسن الثواب اغه شایسته ثواب دی ادا وزن شایسته شایسته بدلی خر گتور کو دا حسن اصلی گوی صفت و ثواب ته مضاف سود الثواب الحسن دا لا پاک فوڑان دی نیک شایسته ثواب چ الله پاک و دی خر گتور لرو کی دا یو نمونه الله تعالی را ته پیش کړ نو د دې آیت کریمه مضمون ته شو صدا کی چې الله پاک په جایت فقط دا خلګو چې دعای ذکر سی وي د حقوق قبلونه نو معلومه چې سوي د کنه د حلال قبول یې کړې ولی می قبول یې کړو عادت شریفه می دغه رقم دی چې دا چا عمل د ضایع کوم یو نمونه ده ته پرې په توګه پر پیش کړ چې دا کدا چې څوک دغه کارونه وکړي زه څوک کار کوم د دې ګناوی رجوم جنت ته داخلوم بیا دا ثواب خمخور لرو کوم او د الله تعالی په وړاندې دې شایسته ثوابونه دي فسيد لا يغرنك تقلب الذين دا دي ربط چه بعدی دا ما قبل سرداری چه پا دي مخ که آیات که دا وسق وسمو جوائی پا دي که دا مؤمنان و تکلیب زکر سوکستی سپا یا دی جهاد یا دی اغی اخراج دی یارو سخ دی هجرت یا دی نوری زیرونی دی دا بل وجل خوم آسانه کار ندی چه تا وزنی خوم آسانه کار ندی دا تکلیبو نای زکر کرد او دا وغو تکلیبو انجامی نو هم زکر که چه علاو رزا بیا داغ اسفا پای که ورسه رکوام چه گناوی بینی جنت با داخلی جالاو تالا بشه نعمتو نور کی نو گوره دا دی تکلیب او داغ انجام وس بیا چې دی په دراتونکو آیاتو کې چې دی الله تعالی د کافرانو هغه عيش عیاش ذکر کوي مګر بد انجام یې ذکر کوي چې دی عیاشی او د جراحتو چې دی دغه د په پای کې بیا کوکر لري نو په پای کې چې بیا دی یو دغه سیو مېله په پسې ده د عذابو مېله در یادو بیا دغه سی عذابونه په پسې دي نو مؤمن به د چا و د نعمتو ته نه ګوري د کافر چې یاره دی سره کم نعمتونه لري د دې شانونو ظلم دغه رقم دی قرطبي په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې ځینو مؤمنانو به دغه سویل برل موږ پر الله پاک ایمان هم لرو زموږ سره دغه سې کوي ولاکه په نس مړ سوي وږي ګردمر چې سهار به پیدا کړم ماښام به نو کړم ماښام وخړې به دوی ورځې نور وږي ورته ګرځي ته دا کفارو ته وګوره څه سره سره مخانې دي څه سره څه ټانې کړي دي دا سره کوم راحتونه دي او د الله تعالی نه شکرې هم کوي کافر له امن دي شرک هم د الله سره درورې دي دغه بچاو چا مؤمنانو کوي کوي چې د الله دا صنع عجیب دی زموږ سره هغه څه کوي چې ایمان مو پراوړي دي د جن د پاره جنګیږي د دوی سره هغه رقم کوي چې د الله تعالی دین یې پیماله کړی دي پیاجو په خبره باندې دغه نګوره الله پاک ورته ذکر کوي چې د دې دغه شایسته ژوند د په پای کې بد انجام لري ستا د تکلیف ژوند چې په پای کې ښه انجام لري نو ته د دوه ژوند ته مګوره چې داسې ژوند ما ام پیدا کړی دغه ژوند پای خرابې دي نو د سې فرمای لا یغرن خمخه د خطابه اس کتا ای مخاطبه اصلی خو خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دی مراد عام امتی ګر تیس جن نه خطابه اس تقلب ګرځیدل را ګرځیدل تلل ورا تلل معنا تګ ورا تګ دا چې تیس نه خطابه اس الذين دا هغه کسانو کفروج دی کافرانی په بلاد په شارو کم تقلب کم تګ را تګ یا د تجارت د پاره چې په خبرېږي هانګ کانګ ته تلل دی چې په خبرېژه کاناډا ته تللې دي په خبرېژه پلان یې ځای ته تللې دي دا یا د تجارت لپاره یا د سیاحت لپاره یا لکه دغه اوس دا اوس وخت خبرې اعلان ځینې نه جنو چې خبر څه خلیل زاد چیرې دی په قطر کې دي دا خبر څه ما شامل تي سال برای په شوروي کې دي چې په خبر څه په لندن کې دي دا خو سیاحت ته تیاره ورته ولا د مزیک پر کړه باندې راګرځي دوه ولر سال ته ولر سره ته څه ملي وکړي خو د مزیک کوج نه دی پاتې چې دی ورغلی دغه تقلب چې دی الله وي دغه تسترګې مکه جوه دغه ته امید مکه و چې دغه جنو خدای ما ته راګي لا یغرن خمخج نه خطا باسی کتا تقلب ګرځیدل را ګرځیدل د چاته ګرځیدل الذين ذا هغه کسانو کفرو چې دی کافران سی ویږي دا ګرځیدل دا چکر وهل د دې چیر کې فل بلاد په شارو دا کده تجارت په بانه باندې ماول کوي د سیاحت په بانه باندې کې کوي چې د خبري علي او ډیپلوماټي په بانه باندې کې په دغه باندې ته مورته دغه کې چې دا ما کوله ولي متاع قليل الا متاع دم في عتق قليل بخلر نو دای په څو عمر په د دنیا باندې وګرځي خو شپه تا کاله چې دای ګرځي په د دنیا باندې التبلارس دي خلر دی په مقابله کې د چا په مقابله کې د اخرت ولي علاوه ثم بیا دا خو متاع قلیل دی متاع دا منفعت شته ول کی چې سړی ګټه پر اخلي دا منفعت او پایده دا قلیل دی بخیل جو څو کال ده ثم ورسم واهم زائد اوسه دود دی جهنم او دوزخ دی خو بد انجام یې دغه دین ظاهر خوشایسته ش ژوند دی چې ارزای ته ورځي نو ته خود څه دی چې په تاریخ کې د جزا مخستان سورس الته چورځي برابون اریان چې په بچیر کې خو الته بار د طرف وتا کو نه اماده جوړی اماده شرابونه اماده بیا جلا و تاکید درحت پر دا غزای چې غورز لندن ته چې خپل بیا خلک مختور تر او تلینو دا کار دی سره روان دی مګر د ځای اصلي چیرې وی جهنم دی ثم ورسته ماوا زید اوسیدو هم د دوه خلکو چې دی چې دا تقلب فی البلاد کی او کفار دی جهنم او دوزخ دی کته نو دوزخ څه دی نو دوزخ د سی نو ولا دا کار نه دی الله وای لکه موږ څو چاته وای چې د زحمت سه موږ الله جزما د سر دښمن دی دار لانو ورسره کی الله وای دا ډیر بد ځای و بئس بد دی المهاد دغ ارامگا مهاد اصلا د کوشنی د پاره چې هغه مور په هغه د سیو سندلې را کم شي دی دلته ځای ورته جوړ کړی د نرم پوست تو دی چې د ارام مشکل په کښې کې خوندي دغه ته مهاد وایي الله دا د رخ بد مهاد دی بد ارامگا ده هر څوک چې که ورته ورغلی دا داسې مهاد نه دی لکه هغه مور چې سړی ته تیار کړی دا د زحمت مهاد دی د زحمت ته تیرېدو ځای دی بد فرش دی و بئس بد المهاد دغه ارامگا چې دا جهنم دی د دې ځای څخه چې دا په دغه دوه آیاتو کې د لایغورنکس او تر دغه ځایه په دې کې خمال د کافر ده د دې دنیا عیش بیان کړي او د هغه بد انجام یې بیان کړي نو مؤمن ته یې وویله چې ته د ارمان په سترګو مور ته ګوره چې کښې چې زما دغسې ژوند دی د دې ژوند چې دی فقط دا پایه تا ته نه معلومېږي لکه پر سړي چې د پانسۍ حکم وتلی چې دی به اعدامېږي باره نو دا یو ته قدر چې ورته پاته د اعدام ښه تاریخ قاضي لیکلی چې په پلاني تاریخ پر دغو نه بجو دي اعدام شي یو ته قدر نو دوی باره کبابو له ورمخکې وریجې غوښې ورمخکې راحت ورته ورمخکې باره خلک وایي یاره څه میلې وکړي خو د ده در پوسته څېږي خو چې ورځ تېرېږي پر ده باندې کړي راتنګېږي زحمت کېږي دا هم دغه رقم دی د هغه د ژوند تمنا چا کړې ده چې کښې ما ته هم دغسې وریجې غوښې راکولې لکه ده ته نو خلک وایي راسه د ده پر ځای کښېنه د پانسۍ پر تخته ودرېږه باره بیا درکوم نو پر دې خوند اخیسته کېږي الله وایي دا دغسې شیان دي سترګې مه ورته اړوي چې دا کښې چې زموږ وایي پسې یو توهم کېږي هغه توهم دا دی چې نو دغه مؤمن مسلمان دی خو چې هم په دې دنیا کښې دلته ګرځي نو د ده متاع خو هم قلیل دی نو بابا دا کافر دا تاول متاع یې قلیل دی خو یو شپېته کاله بوي اویا کاله بوي مسلمان نو دلته زر کاله اوسېږي خو دی هم دغسې لږ دی نو دی هم هغه رقم دی یو به د دې سوال دا په وکړي بل به د دې سوال که یو کافر دغه ګرده مزې کړي و تقلب یې کړی و په بلادو کښې په پای کښې بره ایمان را وړي نو دی هم دوزخ ته ځي د ده مهاد چې دی هم دغه دغه دی دا جهنم دی هلته ورلره ورځي دغه توهم کوي کېدای سي په خبره پوهېږي چې یعنې د تېرو دغو دوو آیاتو څه به ستا په ذهن کښې دا را شي که چا تقلب فی البلاد کړي و د هغه دپاره نو دا لازمه ده چې دوزخ ته به ځي الله وایي ادا دې ګرده کړي یا پلای په پای کښې کلمه په نصیب سو مؤمن سو هغه ګرده ولاړه خراب سو ګواکې عیشه ښه نه دي کړي خو اوس یې ایمان را وړي د اوسه څخه چې دی دی د جنت مستحق دی جنت ته ځي ته بیا و هغه تېرو غلطیو ته نه ګورې چې کړي دي داسې وایي لاکن دونه خبره ده دا یوه خبره در سره یاد الذین هغه کسان اتقو چې دوی بېرېدلي ربهم د خپل رب څخه چې د الله څه وبېرېږي دغه تقلب یې کړی کفر یې کړی چې یو پلای د الله بېره په زړه کښې راله ایمان یې په نصیب سو لهم جناتن لهم د دوی دپاره جناتون جنتونه و باغونه دي تجربه یېږي من تحتها لاندې تر درختو یې چې هغه مخکې مې درته وویل یا لاندې تر قصورو بنګلو یې څوک بهیږي الانهار ولې هلته به دا ولې ده ته هم بهیږي اګر چې ده تقلو پیل بلاد کړی دی مګر خو وروسته یې بېرته د الله څه تقوا و بېره کړې ده ایمان یې را وړی دی نو نزولا خالدینه به دوی به همیشه یې فیها په دغه جنتو کې نزولا دا میلمستیا د من عند الله د نږدې څخه د الله دغه جنات چې دي حلاکون د دې جنتو سره کم دي نزولا دا میلمستیا د من عند الله د نږدې د الله اصلي دا نزول چې دی و هغه اعزاز ته ویل کېږي چې میلمه یو ځای ته راشي دی یو وار د وار اجر د استلواري ورته برابر کړي هغه غټې میلمستیا ته لا نه ویل کېږي نه یو میلمه سړي ته راشي اول بر الی شربت ورته راوړي نو د دې کران دغه پر شربت و درې دی پر شربت خو نه دی خو مغرمیته برای خپل در کور د عادت خلاف یو بلا بوت شی عمر ته برابر کما شان د یو تر اغله او څه خرڅ ورته کی نزول اغه وا د واره چې دستی ورته پیشی نو څوک څوک به شربت ورته پیش کی ساده او څوک به دار کمی د روح حفظه ورته پیش کی څوک به د شدو والا چې سرګړی اغه ورته پیش کی خو نزول دغه اول ورده واره چې څه کوي الله وای دای ما نزول دی د جنتونه دای اغه لږ احترام دی د الله سره چې د څونه قدر دی اغه به خډیر دی ستاسو په دماغ ولا کرځه اغه دغه نه دی دغه چا د پاره چې الله ته مراجعه وکي اگر چې تقلب بلاجه کړی شارو کی گرزه دلی دی نزولا پا داس حال که چه داغ جنتونه چه دی داده داده دا پار نزول و ملمستیا دا اغا وار دا وار اغا تازه ملمستیا من عند الله دا نیزه سخه دا الله دا الله سر نور دیر شیانستا و ما حقا چه عند الله چه دا الله پا وران جی لکه دا الله و تعالی جی دا لکه دا الله و تعالی جی دا خیرون لیل ابرار خیرون دا خیر دی بیخی لیل ابرار دا پار دا داغ نکانو خلق ابرار چې دی جمع د برده یا د بارده بار نیکو کار سړی ته ویل کیږي یو البر دی چې علی پلان بر سره هغه د الله تعالی نوم دی البر الرؤوف الرحیم البر د الله په اسامی و کې دی یو بر سړی دی بر چې دی هغه د نیکو کار سړی ته دا سړی بر دی یا دا سړی بار دی یو بیا بیر دی چې د بیا زیر سی نو هغه چې بیا دی نیکی ته ویل کیږي کدای سپه خبره پوهیږي نو ګوري البر د الله نوم او بر نیکو کار سړی ته ام وای بر وچ ته ام ویل کیږي بر و بحر چې ورته ویل کیږي یو بر دی بر نیکی ته ویل کیږي یو بیا بر دی بر غنوم ته ویل کیږي ګوره د بیا په فتحه او په کسره په الف لام او په ناج فلام سونه معنا یې بدلی ده الله ذات مبارک ورچ البر الله پاک ته ویل کیږي بر نیکی ته ویل کیږي بر نیک سړی ته ویل کیږي یا وچ مزکی ته ویل کیږي بر غنم ته ویل کیږي دغه ابرار چې دی دا جمع د هغه بر د چې سړی ته ویل کیږي نو د تعالی پاک ای خیرون دا ګټور دی دا الله تعالی سره چې کوم نعمتونه دی ته اماده چې چاته لیل ابرار و دغه نیکانو نیکانو خلقو ته دا ډیر پایده مند دی نو اوس تر دغه ځای پورې چې دی دا تلاوت سی آیاتونه فرسوه مضمون یې هم تست معلوم سو په عین حال کې مؤمن ته دا خبره ورښکاره کړه چې د کافر په ښه ژوند باندې ته به نه دوکه کیږي او محشوزه که دا خبره بیان کړه چې تاسو به مایوسی نه کوئ چې ارګړی ما ولې نه یادوي دا د ښځې نوم دا رقم دی که تاسو فکر دی د پښتنو د ادب پخوا د علماو څه زده کړي وو دا جن خو د عربو سره نقل سوی وو دا طرز دا رقم دی په مجلس کې چې یو څوک ښځه یادي نومیې مردار دی خو مردار نه دی بره دې ادب کې بره حیا دي کورواله مې داسې راته ویل دا د کورواله نوم چې اخلي وای حیا دي نو داسې خو نه دی چې نوم یې مردار دی مردار نه دی د دې دپاره دا سطر مناسب دی په مجلسو کې باید ډېره دا یاد نه سي الله یم په د قرآن کې ډېره نه یادوي چې ارګړی د دې نوم یاد کړي مګر دا چې نو ثواب ګر سره نور کړي هغه الله پاک دلته ورته کښېښول چې قانون مې دا دی چې عمل د هېڅ عامل ولا که ضایع کوم زما سره ستا د دې ثواب نو هغه که مې نه ذکري د نر د قسمه څخي او نسا که د ښځې د قسمه څخي نو دوې خبرې سپېر ښځو ته م تسلي ورلره ورکول شوه مؤمنانو ته د دې خبرې تسلي ورلره ورکول شوه چې ته به د کافر پر ژوند باندې داسې نه کوې چې ارمان پسې کوې چې دا د ده څنګه ښه ژوند دی هغه د یو څو ورځې پسې وروسته جهنم د ده ټکانه ده هلته به ورځي ستا ژوند که تکلیفي دی په پای کې انجام هغه اخر کار څونه ګټور دی جنت لره ورځي او دا جنت هم ستا مازې هغه تازه هغه لږ په مېلمستیا کې چې لږ شی پیچېږي هغه دی ما عندالله چې د الله تعالی په وړاندې دي هغه بیخي ډېر ګټور ور شي ته اماده دي نو الله عز وجل دې زموږ نصیب کې دا غچ د الله تعالی په وړاندې د مؤمنانو د پاره ست او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.